بالله الرحمن الرحيم. قال علي ابن محمد الخراساني: أخبرني القائر يوما والحربة بين يديه. سمسك موجة يقاهر ولتو أمر إليتم na nikakuta mbele yake kuna ule mkuki tuliueleza. Fakala asaluka an khulafai bani al-Abbas, kuuliza kuhusu makhalifa wa bani al-Abbas. An akhlaqihim, kuhusu tabia wa shiamihim, na dunia kwa maana hii ya tabia na maadili yao. Kultu amma safahu fakana musari an ila safki dima. Safah amma safahu, ama kuhusu Abu al-Abbas Abdullah as-Safah, kana musari an ila, alikuwa ni mtu mwenye kwenda mbio sana, ila safki dimai, katika umwagaji wa damu. Tabaahu amaluhu ala mithli dhalik, na magavana wake na wakuu wa mikoa wakamfuata kwa tabia hiyo. Wakana maa dhalika samhan, pamoja na tabia hiyo alikuwa ni mkarimu. Wasulan bil mali, mwenye kuunga undugu kwa mali. Kala al-Mansur, Mansur anasema kala fal Mansur, je Mansur naye? Kultu, nikajibu kana awwala man awqa al-furqata baina waladi al-Abbas, ndio mtu wa kwanza kuleta utengano kati ya kizazi cha Abbas waladi Abi Talib. Wakanu kablaha muttafiqina, kabla ya hapo walikuwa kitu kimoja. Wa awwalu khalifatin qarraba al-munajjimin, na huyu Mansur ndio kiongozi wa kwanza kuwaleta karibu wanajimu watabiri. Wa awwalu khalifatin turjimat lahu al-kutubu siriyaniya, na ndio khalifa wa kwanza kutafsiriwa vitabu vya Siriyaniya, ni lugha inayotumiwa na Mayahudi. Wal-ajamiya, na kifusi ka kitabi kalila chino damina. Wa kitab Klidis, kitabu alfu layla wa layla pia wa kutubu liyunana, na vitabu vya Wagiriki. Fanadhara annasu fiha, watu walivisoma, wataalaku biha, wakashikamana navyo. Falamma raa dhalika Muhammad bin Ishaqa jamaa al-maghazi wa siyari, Muhammad bin Ishaqa alipoona hivyo alikusanya habari za vita na sira. Kulmansuru huwa man istaamala mawalihi, ni mtu wa kwanza kuwapa kazi ya wale watu wake wa karibu. Wakadamahum, na ni wale washuhuru waliokuwa watumwa, akawatanguliza al-Arabi kuliko ni Waarabu. Qala falmahdi, je mahdi? Kultu kana jawadan adila, alikuwa mkarimu mwadilifu. Munsifan, kwa maana mwadilifu. Radda ma akhadha abuhu min an-nas, alikirejesha chote kilichochukuliwa na baba yake kutoka kwa watu. Ghasban, kwa kupora. Walagha fi itlafi zanadika, na alikwenda mbali zaidi katika kuharibu au mazandiki. Wabana almasjida, akajenga msikiti mtukufu. Masjid almadina, alijenga yote. Wa masjid al-Aqsa, huyu amefanya kazi kubwa. Kala falmahdi, je mahdi? Kutukana jabara, alikuwa ni mtu mwenye mabavu. متكبرا لكبر فسلك عماله طريقه وكوز ومكوى ومغافنا وكي وكفوانيا كما alivyofanya yeye. Anasema maluhu tariqahu ala kasri ayamihi kiswari ayamihi, pamoja na ufupi wa siku alizoshika madaraka aliyefanya hayo. Qala Farrashid, ya Rashid, kutokana mwadhiban ala alghazwi walhajj, kwa ni mtu mwenye kudumu na vita na hija. Waamara alkusura walbiraka, aliimarisha majengo na mabirika ya kutuzia maji. Bitarihi Makka, kwa maana alijenga jenga majengo na sehemu za birika za maji kwa njia yote inayokwenda Makka. Wabana Thughura, akajenga sehemu za ulinzi mipakani. Kaadhanatin wa Tarsus wal Masi Usayata wa Maraish, maeneo ya Toi. Amma anasa biihsanihi, alieneza wema wake kwa watu. Kana fi ayamihi albaramika, katika kipindi chake walikuwepo hao kabila albarmak. Wa mashtahara min karamihi, na ukarimu wao ulikuwa mashhuri. Wa huwa awalu khalifati llaibi bisawalija, ni khalifa wa kwanza aliyecheza sawalija. Sawalija ni fimbo iliyopinda kwa upande wa kichwani, anaitumia hasa sasa wafalme katika michezo. Kwa katika hali ya kawaida, mpanda farasi anaitumia akiwa juu ya farasi wake kucheza mpira. Kwa hiyo anadua ile fimbo kupiga mpira, anakwenda huko kwa namna na utaratibu walioweka wachezaji. Warami nushab bil barjas, kurusha mishali fil burjas. Burjas ni sehemu ya kulenga shabaha inayowekwa juu ya mkuki au nguzo. Alafu hao wachezaji sasa wanaoshindana wanarushia hapo wakiwa juu ya farasi. Labi shatranji, na kucheza bao mbani labas. Kaya alfalamin, wakauliza jina je amin, kutu kana jawadan kwa mkarimu, ila nao nahama kafila dhati, alibuwea katika starehi. Watarsus wamash fasadati lumur, mambo karibika. Kala falmamun, kutu ghalaba alihi nahu wa falsafa, huyu alizidiwa na nahu na falsafa. Wakana haliman jawadan, pole mkarimu. Kala falmutasim, kultu nikajibu sala kwa tarikahu walienda njia ya Mamun. Ghalaba alihi hubu alfurusia, alipenda ushujaa. Watashabuhu biuruki lajim, na kujifananisha na wafalme waliotawala Uajemi. Ushtaghala bighazwi walfutuh, alijishughulisha na vita na kufungua maeneo mbalimbali. Qala falwathiq, kultu salaka tarikata abiha, alipita njia ya baba yake. Khalaf almutawakkil, kultu nikajibu khalafa makana alayhi almamun, alikwenda tofauti na aliyokuwa akiyafanya Mamun. Walmutasim, na mutasim walwathiku min alitikadati, miongoni mwa maswala yanayohusu itikadi. Wanaha an aljadala, alikataza mijadala walmunadharati, na midahalo walahwai ambao binafsi. Maakaba alayhi, na akatoa adhabu kwa atakaye aliyegundulika alibainika akifanya kosa hilo. وأمر بقراءة الحديث وبسماع السمعية لأمور حديث الصوم سكيزنا كصومة ونهى عن القول بخلق القرآن بيجا مرفوق قولي بسمى القرآن بأمبا أحبه الناس ويدوى كمبيد مسالا باقي الخلفاء كيشا كوليزا ما خلفاء لبقية وأنا أجيبه نامي نيكو لكيوا من أمجيبه بما فيهم hali waliokuwa nayo. Fakala li samitu kalamaka kaani ushahidu kauma, nimesikia maneno yako na unavyohadithia utadhani ninawaona hao unaohadithia. Thumma qama, kisha akasimama. Wakala nasuudiu akhadha alqahiru min Munis, alichukua kutoka kwa Musi Munis wa ashabihi na watu wake malan adhima. Falamma kuli asumira, alipovuliwa madaraka na macho yake akatombolewa, tuliba biha, alitakiwa alipe mali. Fa ankara, kakana kwamba yeye hadaiwi. Fa udhibi bi anwa'i al'adhab, akapewa adhabu mbali mbali. Falam yuqir, lakini hakukiri chochote. Fa akhadhahu radhi billah, akachukuliwa na aradhi billahi. وفر به فقربه وكم سوجيزه ودناه ما نهيه يكم سوجيزه. وقال الله كم بيا قد ترى مطالبة الجند بالمال, بلا شك ونونا أسكار نانا جيش ونمتفت مالياه, وليس عندي شيء من سنكيد, والذي عندك فليس بناف لك, ولتناجو حكينا حكيتو كنفايش. فاعترف به كثيري كيش كسما أما إذ فعلت هذا كفانيا هيلو فالمال مدفون في البستان, مال تفوكيه في البستان. وكان قد أنشأ بستان فيه أصناف شجر, أصناف شجري دانياك من أين بالمبالي زميتي. نقول كانزيش بستاني humilat ilaihi min albilad, kabebwa zile mali kupelekewa kutoka katika miji mbalimbali. Wazakhrafuhu, akabebewa mapambo. Waamila fihi kasra, akajenga jumba la kifalme humo. وكان الراضي مغرما ببستان والقصر, الراضي الكوى كيبنى سنة بستاننا مجمع كفخري. فقال وفي أي مكان المال منه, نبابي مال يتكاكر كجمعيني. فقال أنا مكفوف من مزميوة لا أهتدي إلى مكاني, كما أنا مني كفوف مني كفوف سجوي إلى مكاني مهارة بكوتي. فأحفر فاحفر البستان تجده زيكا تيو مالكو البستان تيكوتا. باسي فحفر الراضي, راضي كاتشيمبا بستاني وأساسات القصر نمسيني يعني جنبا ليلي. وقال الشجرة كان واميتي فلم يدي شيئا وكتاكيتو. قال له أين المال, مالي تكوى هابي. قال أهل عندي ما بيمين مالي sina, inama kana hasrati fi jurusika, majuto yangu yali huzuni yangu ilikuwa ni kwa wewe kukaa kwako. Fi bustani, katika hii bustani watanaumika na kuneemeka kwako, ndio huzuni yote hiyo nilionayo. Faratu an ufudiaka fihi, nikataka kukuletea jambo la msiba mkubwa. Anadi baradhi wa habasa, radhi akayuta akamtia ndani. Akamela sanati 33, alikaa humo mpaka mwaka wa 33. Thumma atlakuhu, kisha akamwachia. Wahamaluhu, akamwacha tu, hakumshughulikia. Wawakafa yauman bijamii Almansur, siku moja akasimama kwenye msikiti wa Mansur. Baina sufufi, katika safu, alaihi مبطان مبطنة بيضاء. عليه مبطنة بيضاء. Asema na juu ya huo msikiti ulikuwa kumewekwa mtumbwi mweupe. Wakala tasadaku alaya, jamani toeni sadaka nipeni. Ana man kadha araftum, mimi bila shaka mnalijua. Wadhalika fi ayami mustakfi, hilo lilitokea katika utawala wa mustakfi. Liyushanni alayhi, hii kuonyesha tu ubaya wake. Famana min alkhuruj ila an mata, akazuia stoke mpaka akafa sana 39 fi jumada alula an 30, akifariki akiwa na miaka 53. Wakadharahu min alwalad ya abdu samad ya abu alqasim wa abu alfadl ya abu alabd alaziz wa mata fi ayami, walifariki katika kipindi cha utawala wa huyu Al-Qahir Al-Tahawi, Sheikh Al-Hanafiya, Ibn Duraydi, Abu Hashimi Al-Jubai wa akharuna, na wengine wengi. Ar-Radhi Billahi Abu Al-Abbas Ibn Muqtadir, utawala mwaka 322 mpaka 329. Ar-Radhi Billahi Abu Al-Abbas Muhammad Ibn Muqtadir Muqtadir Ibn Talha Ibn Mutawakkil, ulida sanata 97 wa 200. وأمه أم والي ورمي اسمه غلوم جنالك بوي عليه يوم خولي على القاهر ولكن بني عسيب والبواء على بوكوفة قاهر شكو البواء ولي ودرك وعمر ابن مقلة ابن مقلة كما أمور ابن مقلة يكتب كتابا فيه مثالي والقاهر عندك كتاب دين كتاب ويجو نائب زقاهر ويقرا على الناس او سمي واحد. وفي هذا العام اي عام 22 300 من خلافته كتك وخلفاك مات مراويج مقدم الديرم بيسمهان الكوفة مراويج كيونغوزي و انيو من الويت الديرم او اوات وجميهيو huko Asbihan. Wakana kad adhuma amruhu, sala lake huyu Marawiji lilikuwa limekuwa kubwa sana. Watahadathu bihi annahu kasada Baghdad, walizungumza kwa huyu bwana anakusudia kwenda Baghdad. Wanahu musalimu liashabi Almajus, na kwamba katangaza amani kwa kiongozi wa Majusi, kwa maana Mabaniani. Wakana yakulu ana aridu dawlat al-Hajami, mimi nitaingia katika dola ya Waajemi. Wa amhaqu dawlat al-Arabi, na nitaifutilia ya mbali dola ya Waarabu. Wa fiha ba'atha Ali ibn Muawiya mtuma Ali ila Radhi, kwenda kwa Radhi katumwa lilbilad, ndiye akamkatia eneo alati istawla alaiha, alilotawala bi 800,000 dirham, kwa dirham milioni 800. Basi kula sana. Fabatha lahu liwaan wa khala, akamtumia bendera na vazi. Thumma akhadha ibnu Ruwaihi yumatilu bihamli lima, huyu ibni Buwaihi akawa anachelewesha kubeba ile mali aliyopewa ili aipeleke. Wallahu a'lam.